Fiecare vară, nu-i așa? Parcă este imnul tuturor verilor. Veri și verișoare, nu-i așa? Dansa cu Duro la Kiss Kiss in the Mix. Pregătim în 10 minute mesaje, SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. O nouă seară de Kiss Kiss in the Mix împreună cu voi, DJ Young și John C. Special edition de 1 mai. Și nu doar că e 1 mai, de astăzi începe și mini-vacanța care durează până după Paști. Adică mulți încep jobul din 8 mai încolo. Avem o săptămână întreagă. Hai să mixăm Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, DJ Bon Remix. Iar apoi alte super hituri și pregătim de sigur mesaje care vin la 0722 20 60 20. Asculți doar hituri. Thank you.

piesă mai mult decât sofisticată. Merge bine cu grătarul încins și cu micul sfârâind, dar și cu un pahar de bere rece ca gheața pe căldurile astea, nu? Distracție plăcută! Hai să luăm mesaje de 1 mai. SMS-uri care vin la 0722206020 pentru gașca nebună din Rahova, care și-a scos grătarul sub balcon și piscina lui la mic în parcare. Din ciclul Românii sunt inventivi, suntem cu boxele la maxim și ascultăm Kiss FM, semnează Vasi. Și de la Carmen din Oradea, cu mult drag pentru soțul ei Costel, te iubesc foarte mult și abia aștept să petrecem o vacanță așa cum ne-am propus de mult. Vă rog frumos, băieți, puneți Adrian Sână, pentru că sunt mulți cei care ne-au cerut piesa Arde ceva, vine chiar acum. O mixăm cu Khaled imediat, Se la vi, dar și LLP cu Besa Burning. Continuăm petrecerea de 1 mai la Kiss Kiss in the mix. Mă strângi și totul plângi. Nu mai pot. Hey! o piesă nouă, Burning se cheamă, numai bune pentru un party de 1 mai. Plajă, soare, baie în mare, foarte mulți chisomani care au ales marea în acest an, grătarele pe marul mării și, desigur, berea rece ca gheața, că așa trebuie, dacă tot a venit vara mai repede. In the mix, în câteva clipe, Elena Gheorghe, Echo, o piesă pe care ne-ați cerut-o la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri de 1 mai, muncitoresc! Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Mixăm încă 3 piese ora aceasta. Întâi și întâi, Elena Gheorghe Eco. Imediat Travis și Bruno Mars, Billionaire. Iar ora se încheie cu mega piesa Thrift Shop, $20 in my pocket. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I wanna be a billionaire.

Și acum Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bonică, Shining Heart. În 10 minute pregătim alte mesaje, timp în care mixăm Ina și Plan Win India, WhatsApp și Andra, Calameteo, Mateo amândoi. Și înainte de mesajele de pe facebook.com/KissFM România, avem The Script și Will.i.am, Hall of Fame. 1 mai muncitoresc la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Kiss. de gol, așa că pun o mână în aer. Yeah.

'cause you're my dream girl. Este nouă semnată Anthony, se numește Dream Girl. La Kiss Kiss in the Mix de vineri încep super party-urile Kiss FM care țin până duminică. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club Ebony din Slobozia. Sâmbătă transmit live pe Kiss începând cu miezul nopții din Șandelie, Bambu, Brăila, iar duminică cu partidul vă întâlniți în Energy Play Club din Sfântul Gheorghe. Tot în weekend cu mine DJ Young in the Mix vă întâlniți vineri în Club Caracter din Târgu Jiu, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party, iar duminică de Paște am să fiu cu voi în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde mixăm și facem Kiss Kiss in the Mix ediție de Paște. Nou Fix vine cu piesa Non House și apoi vă invităm la o oră întreagă fără reclame, pe doar asculți, doar hituri. Kiss FM. What can I do to Rocky Somali, you're back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Ediție specială de 1 mai. Suntem cu grătarele încinse la maxim și cu berea sfârind, era să zic. Ora începe cu DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, remixul care ne place nouă foarte mult, DJ Bone remix, Pitbull și Cristina Aguilera imediat, Feel This Moment, iar apoi Fly Project, Goodbye. Continuăm petrecerea de 1 mai la Kiss Kiss in the Mix. Nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it.

dar pe unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. fire that is burning inside is like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by la Kiss Kiss in the Mix, ediție specială de 1 mai. Hai să mai luăm o serie de mesaje, o nouă serie de dedichisuri pentru Ramona din Timișoara, cu mult drag din partea lui Cătălin. Te iubesc foarte mult și îți dedic piesa Inei împreună cu Carla's Dreams. Și de la Narcotic B-Boy, Sergiu din Brașov, pentru cea mai frumoasă și mai scumpă și mai dragă fată pe nume Cristina. Hai să mixăm varianta cenzurată de la Ina și Carla's Dreams, dar și alte hituri până în 10 fix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Stress. Jonesy in the mix on Kiss. Kiss Dynamics, o luăm de la capăt mâine seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate. Dar până atunci vă reamintesc că în weekend avem super party-uri Kiss FM. Vineri ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu în club Ebony din Slobozia. Sâmbătă transmit live pe Kiss FM partidul din Chandelier Bambu Brăila, iar duminică avem partidul cu Olix și Dan Fințescu din Energy Play Club Sfântul Gheorghe. Pe de altă parte, Kiss Dynamics Party se întâmplă săptămâna aceasta vineri în club Caracter din Târgu Jiu. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix. Iar duminică ne întâlnim în club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde facem Kiss Dynamics Party de Paște. Ne vedem acolo. O seară bestială, ne auzim mâine. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Distracție plăcută în continuare de 1 mai. V-am pupat, pe mâine, ciao!